เป็นเองบางภาพแก่กลางเวรกลางให้ระวังพิธีเข้าขอเข้าประดับจริงคนจะมีตาหรือกลางเดือนเก่งก็จะเข้าพยาศาเข้าตลาดแค่มีการเทศเขาจะเอารูปมาลูกวาตาทันโลก แล้วก็ไปเจอศพลอยน้ำที่ธรรมกายทีนี้ลมมันมาจากไหนมันก็ไม่มีมองเห็นศพกางเกงยังมีมือยังมีขาดีแต่ที่โค กำหนดจอบนิดหนึ่งแต่ทุกอย่างนะ ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละถามมันได้แล้วไม่ใช่เลย 20ภาษายังไม่รู้ภาษีภาษาและภาษาธรรมะหรืออะไรยังแล้วยังอีกก็ไม่ทำไม่เคยน้ำหัวถังวันนี้จะมานึกพิจารณาให้ไปคิดอย่างเขาเรียนรู้บอกไปรู้โดยสมาธิพอคันแรกหนักเขาก็ไปถามเออดีไงไม่รู้มันยังไงไม่กระตือรือร้นไม่สนใจในตัวเองไม่รักตัวตัวเองบวชมาแล้วตายดีแล้วแล้วโง่มาทุกคนมาแต่ครูอาจารย์อย่าชี้นำขนาดนี้ยังจะไม่เอามันก็ยาก I'm not going to be here. ชี้นำอะไรมันจะขอดคล้องหลังเล่าเขาออกมาแล้วก็พยายามต้องอ่านจิตเขาออกอะไรเขาอะไรบางแนะนำเขาอย่างเขาแนะอย่างหลวงพ่อแนะนำถามไม่ได้กระดูกแม้แต่ต้นไม้ถามมันก็ต้องบอกมันต้องเราทำไมต้องอ่านน้ำมันก็ต้องบอกทำไมแล้วต้องกินถ้าว่ามันจะต้องบอกมันก็ไม่หิวกินเพื่อดับหิวแล้วมันก็ไม่เที่ยงเลยกินเที่ยวไปคืนไปเห็นสภาวะเลยนี่ก็เห็นธรรมไม่ใช่รูปธรรมเห็นตัวสภาวะมันไม่เที่ยงเลยใจได้หลวงพ่อพูดว่าทำไมเกิดเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นทุกข์ จน้องที่เราไปตายแล้วมาช่วยเหลือที่พุทธศาสนาอยู่ในกรณีมีคนสมมีวัดสองวัดวัดนั้นไม่ต้องไปพูดถึงแต่ที่พักผมเลยเยอะแยะไปเขาไม่เอาเขาจะเงินทองเราไม่ตอบอยู่เฉยๆเขามาให้เขาไม่ให้เขาแล้วไป เขาก็อยู่ในที่ ีอยู่ได้ต่างๆให้ย้ำว่าทำไมคนทำได้บอกเอง I don't know. งเรื่องหลวงพ่อดูอยู่ทุกเวลานาทีแค่เดินแค่พูดแค่จาสักรู้เลยแต่ก่อนไม่ได้หรอกเห็นหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไม่รู้มันกลัวอะไรกลัวธรรมะพูดอย่างนี้กล่าวเลยเห็นหลวงพ่อรู้ดังเลย เป็นอย่างนี้ทางโลกอย่า Yeah.